radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 410 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que arriba avui a la seva edició 410 i que fa tants d'anys que fem per totes vosaltres amb tota la passió. El programa d'avui no començarà mai si no presentem a la gent que ens acompanya als estudis de Ràdio Trama. El primer a ser presentat és aquest que toca les tecles de mil amors, és aquest que ens ho arregla tot, és aquell que hi posa la passió per les màquines. Es el nuestro estimadísimo reverendo Te Reviento Teclas. ¿Qué pasa, mestre Teclas? Vamos allá. Que bé, aquí tornem a estar a la nostra coveta després del programazo que vam fer al... Que bé que ens ho vam passar allí a la locomotiva, al CSO, la locomotiva de l'Hospitalet. Encara tinc els pèls com escàrpies. De debò, eh? Genial, genial. Llàstima que al final no va arribar l'Eric ni la Noé. Sí. Però... va ser estar allí. Un plaer. Fantàstic. Sempre que ens hi demanen, sempre que ens ho demanin i serem perquè Espanya ja que ens estimem molt. Ja tocava fer un tour. I tant que sí. Molt bé, a la seva banda, un altre tiro fijo, un altre que és una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però en denominació d'origen castellà del Vallès, és el nostre estimadíssim Pou, que està com una cabra. Oh, carai. Què passa, guapo? I aquí està, quina coletilla aquí final, què ha passat? Sí. Eres el loquillo del grup. La coeta, molt bé, pues moltes gràcies, Isma, molt content i feliç d'estar al teu costat un dia més. Clar que sí. Molt bé, i a la seva banda, un altre que tampoc falla mai, un altre que fa rebentar els ciments de Can Capablanca amb la seva bona música combativa, des de Sant Jaume a Sesoliveres, però en denominació d'origen Barberà del Vallès, que si no l'havia sense enfada, és el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, guapo? Doncs aquí estem, content del programa que farem avui, previ al 8 de març. Ara ja d'aquí una mica comentarem tot plegat. I tant. Abans el mestre Tecles apuntava pues, tota la jornada anticarcelària, el programa 409, que si no heu escoltat és dels bons, perquè a més vam estar només una horeta i mitja, però ens ho hem passat d'allò més bé, en un ambient immillorable, en un entorn incomparable, i la veritat és que va ser preciós poder entrevistar la gent de l'organització, poder entrevistar Arpizu, que ens va parlar del seu nou àlbum, i poder fer un programa amb temàtica anticarcelària al 100%. El programa d'avui serà amb temàtica feminista, serà amb temàtica femenina, perquè estem a la setmana del 8 de març i per aquelles que no ho sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa que barreja estils diferents a nivell musical i que les lletres de les cançons que posem sempre toquen temàtiques polítiques i socials. Un dels continguts que més ens agrada donar és el de la dedicatòria, i la dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment al 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores o no. Des del Pim Pam Pum condemnem que professionals de sectors essencials molt feminitzats denunciïn les condicions de feina durant la pandèmia, que han pressionat encara més unes plantilles molt precaritzades ja abans de la Covid-19. Moltes de les afeccions que pateix el personal d'aquests sectors, a més, no estan incloses dins el quadre de malalties professionals, un recull que serveix com a barem per reconèixer l'origen laboral de determinades lesions i, per tant, obtenir les prestacions pertinents. Però com que això no passa, les treballadores es troben en una situació de vulnerabilitat. És el cas de la Míriam, membre de l'Esquelis Barcelona. Com a cambrera de pis en un hotel, l'any 2016 va caure malalta. La van obligar a treballar amb les mans i els tendons dels braços totalment inflamats. Quan per fi va aconseguir que l'empresa l'autoritzés per ser atesa a la mútua, el seu metge va negar que tingués res i que en tot cas no era provocat per les tasques que duia a terme la feina. Rocío Echeverría, del col·lectiu Micaela, de treballadores de cures i de la llar migrades del Maresme, va dir: tinc una fissura en una de les costelles, he caigut i tinc un problema als turmells i talons. El metge li diu que no hi ha cura i que es prengui un ibuprofen, però... contesta: però fa 5 mesos que que em medico i no puc estar-me així tota la vida. També Antònia Raya, infermera del CAP Raval Nord de Barcelona, apunta que molts dies pateix lumbàlgia i s'acaba punxant antiinflamatoris per poder acabar la jornada. Al sector social, la càrrega de treball addicional se suma a la frustració d'unes estructures assistencialistes que no permeten avançar a la gent que atenen, segons detallen treballadores del sector. Lorena Navarro, treballadora social amb persones sense sostre a la ciutat de València, explicava: els primers mesos de pandèmia teníem tanta pressió que vaig començar a tenir problemes de gastrointestinals i el metge em va dir que això eren estrès i nervis. En la mateixa línia que les treballadores socials s'expressen les professionals de les residències per a la gent gran o les caixeres de supermercats. A més de totes aquestes problemàtiques, al sector de la llar i les cures se li suma la falta de prestació d'atur i per baixa laboral. Va haver-hi companyes que van acomiadar per esternudar o tossir, per por al contagi, explica Marcela Bahamón, membre de l'Associació Intercultural de Treballadores de la Llar i les Cures del País Valencià. El sector sanitari, a diferència del cas dels supermercats, la càrrega laboral s'ha mantingut perquè un cop passat el punt àlgid de pandèmia han hagut de recuperar la feina endarrerida durant aquests dos anys, explica la infermera del CAP Raval Nord, Antònia Raya. I és que feminització és sinònim de precarietat. Àmbits professionals més feminitzats. Dades del quart trimestre del 2021 a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. El comerç al detall, de 10.000 persones, el 61,4% són dones. El personal de neteja, de 218.000 persones, el 83,7% són dones. A les residències i serveis socials, de 174.300 persones, el 79,2% són dones. A la infermeria i llevadoria, de 104.900 persones, el 82,9% són dones. Les treballadores de la llar són més de 96.000 persones i degut a que la majoria del personal són dones, no hi ha dades suficients per a fer el desglomament per sexes. I en quant a metges, de 64.200 persones, el 69,5% són dones. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la lluita pels drets laborals de les dones. La informació que acabeu de rebre està extracta de l'article Treballadores esgotades de cos i ment, de Carla Benito i Judit Esposa per la directa. Periodisme cooperatiu per la transformació social. Molt bé, doncs aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui, dedicatòria dedicada a les dones treballadores d'aquest país. Per tots els drets laborals i per tots els drets, siguin laborals o no, de les dones, també avui una edició especial del Pim Pam Pum. Començarà la música combativa, que ja sabeu que és el que ens apassiona aquí al programa, i les primeres a passar són Aquelarre, aquest duet barceloní de cançó protesta antipatriarcal i anticapitalista, amb Mayo i Júlia Serrasolses. Actualment Mayo està en solitari i Júlia està a Ginestar. I és un tema que segurament coneixereu moltes, que es diu Libremente Juntas. Ella, hace tiempo que tengo que decir algo. Mira, eso es nada fácil. ¿Tú te acuerdas de María? La que te presenté el otro día. Sí, sí, mi vecina. Pues vamos a ir a vivir juntas. No, ella no es mi amiga, es mi pareja. Sí, ella mi pareja. Claro que es una mujer, no te he dicho que se llama María. Salgas con que si Dios, nuestro Señor, ni la Virgen del Pilar. Las mujeres también se pueden amar, hasta besar y follar. Y si ens ve de gust, hasta tener criaturas. Bueno, ya. Confío en que algún día lo aceptarás. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. No somos amigas. Manifestación feminista. Ay, qué manía. Que no todas las feministas son bolleras y tienen pelos en el bigote y en el sobaco. Vale, ya sé que en mi caso sí, pero no lo conviertas en un estigma. Sí, ay, María también tiene pelos en las piernas. ¿En serio solo te importa eso de ella? Vale, ¿puedo seguir? Estupendo. Pues llevamos 6 meses juntas y tenemos ganas de compartir libremente nuestro presente. No, ya, claro que nos podríamos casar, pero no lo haremos. María y yo tenemos una relación abierta, pero eso mejor ya lo discutimos otro día. ¿Te parece? No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya, por favor, aceptaros. Muy contemporáneo, desde tu generación y la de mamá. María y yo tenemos una relación donde, si nos apetece, podemos estar con otras personas. No, ya, ya, no solo para tomar el té, para follar también. Yo no quiero que me necesite, solo que cuente conmigo. Yo quiero que darle la espalda solo signifique libertad para sus instintos más primarios. Y nada, de eso nos afecta, ¿sabes? Cuando María y yo estamos juntas, nos amamos, reímos, hablamos, siendo libres, estando libremente juntas. No somos amigas, nos comemos el coño, ya, ya, por favor, acéptalo. Ay, nietas mías, que os coméis el coño, ay, por Dios, baja y ayúdanos a que la rem. A quedar, aquí, aquí libremente juntes, al pim-pam-pum, per obrir boca. Ara és el torn del mestre Tecles, estem en la primera ronda, esperem que us agradi el recull musical que avui hem seleccionat per a totes vosaltres. Sí, avui gairebé tots els components de les bandes són dones, o com a mínim, les veus són d'alguna dona que està al capdavant de la banda. I jo porto la Ali Roots, que a veure, em sembla que era de Livorno, a Itàlia. Fa... Livornesi? Sí. Olé. Sí. I és una cançó que és de la secció Foli Seitan. Foli! Foli! La cançó està extreta d'un disc que es diu Vegan for the Animals, del 2017, i la cançó és, homònimament parlant, Vegan for the Animals, i... Ja que estem al 8M, deixeu-me recordar que en la indústria de l'alimentació els animals que pitjor ho passen són les femelles, perquè són les que estan més esclavitzades, obligades a reproduir-se. Els mascles pues, també els maten, però les femelles les tenen allí esclavitzades, reproduint-se... I, encara pitjor vida, no? Sí, molt pitjor vida. Realment, és, sobretot les vaques, és algo catastròfic. Sí, sí. I, bueno, doncs això. Vegan for the Animals, que no és vegan per la salut, per no sé què, sinó pels animals. Animals. Foteu-li, Seitan. I see an innocent who just wants to live. A perfect innocent who deserves to live. I see a fella sentient being. I'm vegan for the animals. I see a member of a family. Family, family, one family. I see a friend, I can feel a soul. I'm vegan for the animals. That's why I like all animals. It's not about how animals are used, it's all about that they are used. Abuse. All use is abuse. All use is abuse. It's not about how animals are used, it's all about that they are used. Abuse. All use is abuse. Yes, I like all the animals. I'm friend who just wants to live. A perfect innocent who deserves to live. I see a fella sentient being. I'm big and for the animals. I see a member of a family. Family, family, one family. I see a friend, I can feel a soul. I'm big and for the animals. That's why I like all animals. Loving all the animals. And I don't want to be involved at all in the exploitation of the animals. The reason why I'm vegan, and it's also good for health and environment. See my concern for all the suffering, for the misfortune of other beings. You know I'm vegan cause I feel the need to alleviate all the suffering. Yes, I like all the animals. I'm vegan for the animals. And when I look no useful thing, I'm vegan for the animals. I see an innocent who just wants to live. A perfect innocent who deserves to live. I see a fella sentient being. I'm vegan for the animals. I see a member of a family. Family, family, one family. I see a friend, I can feel a soul. That's why I like all animals, all the animals. It's not about how animals are used, it's all about that they are used. Abuse, abuse, all use is abuse. Abuse, abuse, all use is abuse. Again, it's not about how animals are used, it's all about that they are used. Abuse, all use is abuse, all use is abuse. Yes, I like all the animals. I'm vegan for the animals. Yes, I like all the animals. Yes, I like all the animals. I'm vegan for the animals. Yes, I like all the animals. For the animals, for the animals. Vegan. Vegan. Vegan for the animals. Espectacular. Versionaca de Manu Chao, per cert. Sí, no? Sí, no? Sí, sí, sí. Ara, quan l'he escoltat a casa no hi ha caigut i ha sigut posar-la aquí i el primer que he pensat és, hòstia, Manu Chao. Sí, i no és ús, és abús. No és ús, no és sobre l'ús dels animals, sinó és... Com no, no és ara, ús, és abús. Això, però abans de dir una altra cosa. Sí, de que no és... No és de com els utilitzes, els animals, sinó que és que els utilitzes. Sí, sí, sí. I que no és un ús, sinó que és un abús. Ara sí, ara sí. Molt bé. Brillant, brillant secció Foli, Seitan, Foli del Mestre Tecles, una setmana més, i ja en van moltíssimes. Per seguir amb aquesta primera ronda, ara és el torn del Mestre Pau, que tira la seva primera bala. Amb què obriràs foc? Doncs posarem una cantautora de Madrid, que ja havíem posat una cançó seva, però era un remix, que amb Síndrome en Bas, que vam posar fa un... 4 setmanetes o uns sí. Quants programes, no farà molt tampoc. Ho recordem. I és la Marina Flames, una noia això de Madrid, que per aquest cop sí que és ella sola. Bé, sola no, perquè l'acompanyen, l'estan acompanyant els coros, que això no ho sabia i ho he vist. el grup Agazapades, també de Madrid. Sí, han sonat aquí, Agazapades. Sí, és sí. Que pensava que els coros eren ella mateixa i abans buscant info he dit, ah, no, que és una col·laboració. Bueno, és igual. Total, aquesta cançó és Mi propio cuento i parla sobre, bàsicament, la impressió que va tenir ella al ser dona en aquest món, no? Amb el sentit de, hosti, ja vaig superar el tema dels, ho diu, això diu la cançó, dels contes de Disney, no? D'aquestes coses de patutxades romàntiques, capitalistes, extremades, que són. Les princeses i els prínceps. Exacte. Ja vaig passar de tot això. I quan ja tenia una idea pròpia vaig entrar al món i vaig veure que hi havia coses que dolien, que feien moltíssim mal, com per exemple doncs, lluita entre dones, que si haver d'estar estigmatitzada pel cos, i tota la seva impressió davant de com s'està vivint com a dona a dins de la societat, no, diguem. I crec que és prou interessant la cançó i és això, de Marina Flames, Mi propio cuento. Som-hi. Yo que fui la que vi todas las pelis de Disney, me he comido a mi princesa, liberado a las perdices, vomité con dolor todas las bellas durmientes y cambié al príncipe azul por las serpientes. Lo que más me aburrió, competir entre mujeres, el mundo ya suficientemente hostil por ser quien eres. Decidí apostar porque me diera la gana, me besé con sapos y también con ranas. Comencé a escribir de a poquito mis historias, sin papeles de por medio, me acordaba de memoria cada lección aprendida con mi cuerpo. Oh, oh. Era la lección que cambiaba mi cuento. La bondad, la maldad, el miedo al juicio final son penurias de la iglesia, tan temerosa y voraz. Aprendemos a crecer en base a nuestros errores, no pongas en ellos todos tus temores. Yo solía juzgar todos los actos humanos y he aprendido a perdonarme cuando a mí me han perdonado. Aprendí que el rencor solo es una cadena para no soltar el lazo con quien te causó la pena. Tanto cuento, tanta peli, tanta música enlatada, todas me hablaban de niña, de un amor de propaganda, tantas noches un tanto desesperada, intentando que mi mundo ahí encajara. Tanta tele, tan tonta y destartalada, tanto programa de moda y de dieta, tanta nada, tanta gente que no llega a fin de mes. Y otra gente que solo mira lo que hay bajo sus pies. Comencé a escribir de a poquito mis historias, sin papeles de por medio, me acordaba de memoria cada lección aprendida con mi cuerpo. Oh, oh. Era la lección que cambiaba mi cuento. Escuché a las brujas, a las reinas y a las hadas. Al final nadie resulta ser tan buena ni tan mala. Comprendí que para cambiar el mundo, el cambio más radical es cambiar el propio rumbo. Cambia el cuento, ahora hago mi propio cuento. He pensado en juzgarme menos y quererme más. Cambia el cuento y haz que este sea real. Voy a dedicar mi tiempo a lo que es verdad. Cambia el cuento, ahora hago mi propio cuento. He pensado en juzgarte menos y quererte más. Cambia el cuento y haz que este sea real. Voy a dedicar mi tiempo a los de verdad. Comencé a escribir de a poquito mis historias, sin papeles de por medio, me acordaba de memoria cada lección aprendida con mi cuerpo. Oh, oh. Era la lección que cambiaba mi cuento. I ho explica ben claret, eh? Sí, sí. Tot el que li va passar arran de prendre consciència, no? Del gènere. Sí, sí, i mira, en versió amb conte, que també a vegades em va agradar molt el símil aquest, sí. No? Del conte de fades i no, doncs el meu propi conte i el marco jo i vaig decidint jo el meu propi camí. Molt xula la cançó, molt guapa la veu i molt bona la lletra, la veritat que sí, bé, espectacular, el primer tema del Mestre Pou. Molt bé, doncs després de la primera balada d'en Pou arriba al final de la primera ronda que la tira el Manol Aken. Què portaràs, guapo? Doncs mireu, us porto les amigues de Yoli, que és fa gràcia, sí, no? Fa gràcia. Doncs mireu, les amigues de Yoli és una banda de cançó d'autora, poesia i rap feminista que sorgeix el 2016 de la unió de Muna McLuff, Anna Upi i Mònica Guiteras després de coincidir en el pic de Can Masdeu. I el tema que us porto és el que es diu Cuenta Larga per al Canvio. De lo que no nos contaron, de los besos que volaron por no ver tus labios, de las veces que pensé que el camino no era ancho, que luchar era morir, morir luchando. Tengo tanto dentro que si hablo estallo, encontré en mi cuerpo el manual, el caño, el camino de regreso a mi sagrario, el arte como templo para seguir buscando. Y la lucidez es tanta que me falta calle para gritar, la patera, el mantero y la nacionalidad, el cementerio clandestino, cuneta e impunidad, su fin de la historia parece la única verdad. Ni muro, ni pasaporte, ni armas, ni machos, ni dar la vida, ni portillo mato. Revolucionarios, dictadores, sicarios, dios y martillo. El violador era mi amigo, ni de mí misma me fío. Unos huyen de la guerra, otros cierran las fronteras. No me toques la cartera, no me quites mi verdad. Enemiga o calladita, a mi lado en contra mía, mientras se ahogan en el mar. Igual drogate, mira para otro lado. Juguemos el juego, tiremos los dados. ¿Acaso no es cuestión de suerte lo que nos ha tocado? Ahí me contaron que darlo todo era garantía, que había un día que llegaría la tierra prometida, que había una ruta, una salida. No sé cuál es el destino ni cómo se cura la traición. Tengo un llanto interrumpido, un temblor ya conocido, ya no hay rumbo ni timón, solo la honesta derrota que se cuela en la canción. Aquí vinimos a cambiar. Respuestas, más dolor que emoción. La esperanza bien chiquita, clara y fuerte está mi voz. La mirada que señala cuando tu juego es mi prisión. No me toques la confianza, pues la riego con tesón. Te señalaré en la calle si lo vuelves a intentar. Si me vienes por la espalda, puro fuego y a matar. Que aquí no se calla nadie, que vinimos a cantar. Saco la rabia que más roba cuando tu guerra es mi bozal. Aquí vinimos a cambiar. Aquí no se calla nadie, pues vinimos a cantar. De nuestro lado, dejen de seguir matando. Clara y fuerte está mi voz. Cuenta larga para el cambio. Dejen de seguir matando. Clara y fuerte está mi voz. Cuenta larga para el cambio. Mm. Nosotras somos las amigas de Yoli. Y esto es Cuenta Larga para el Cambio. Oh yeah, no? Acabem primera ronda, ara comentàvem ben tranquil·leta. Quin bon rotllo de cançó, tio. Pues sí, allà com mig poesia, no? Sí, com sí, sí. Recitada. Molt guapa la proposta del mestre Manolaken per acabar la ronda. Com deia el Pau, sembla que ens haguem ficat d'acord perquè avui sí que la primera ronda tots tranquil·lets, sí. Tranquil·letes, Bueno. Ja veurem què passarà a partir d'aquí, A partir d'aquí la cosa canvia. Jo ja veureu que començo a canviar de registre. Sí? Què portes? Mireu, porto a Toxic Frogs, les granotes tòxiques, que és la primera vegada que passen per aquí, per tant els hi donarem la benvinguda. És la primera banda femenina de punk rock celta a França, conegudes per la seva bogeria escènica i una energia il·limitada. Punk rock celta a la segona ronda, Isma? Sí, sí, però no, ja veureu que és bastant... Estàs trepitjant el llibre d'estil? No, perquè és bastant arrel tradicional i una miqueta de ballaruca. Mireu, elles... Hi ha algun saxo? Hi ha violins. Podria ser primera ronda i tot. Hi ha banjo, hi ha coses així bastant, bastant folk. Elles fan dir-se punk rock celta, però és més folk que punk rock, però bueno, ja veureu que està molt xulo. Són ella a les veus i al violí, Elvina a les veus, al violí i al baix, Lucian al banjo, a la guitarra elèctrica i a les veus, Jennifer a la guitarra elèctrica, a les veus i Dras a la bateria. Des del seu de Marmite Songs, que va sortir el 2017, us porto una cançó que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, la Noe, una dona lluitadora com a poques, a qui sempre que no hi és li dedico una cançó i li envio un fort petonet o patinet, el que vulgueu. I ja veureu que és un temazo que es diu Toxic War i espero que la gaudiu. Yo soy tu padre. Que la força s'acompanyi, penya. Era una versió en alguns moments de Star Wars, eh? Estava amagat aquí una melodieta les granotes tòxiques. Manu Chao, Star Wars, que vindrà ara, bueno. Indiana Jones. Molt bona. Bueno, eren les Toxic Frogs des del seu LP de Mark My Song i era aquest Toxic War que ha fet les delícies aquí amb una miqueta de ballaruca punk celta aquí al Pim Pam Pum. Manu, bé, celebro que us hagi agradat. Sembla que almenys heu estat ahí atentes i és veritat que per sota sonava una miqueta de Star Wars, que jo la veritat és que ni m'hi havia quedat, l'havia escoltat. Sí, però no és com l'estribillo, una part, no? Ho va fer com dos o tres vegades. Que... Potser per això es deia Toxic War, segurament. Sí, deu ser el guinyo. Sí, totalment. Molt bé. Doncs després d'aquesta cançó arriba una altra de la mà del mestre Tecles que tira la seva segona bala. Què portes, bonic? Porto una banda ja bastament coneguda aquí al Pim Pam Pum, són la Clica Pica. Oh. I del seu disc Catarsis del 2021 he triat el tema homònim Catarsis perquè, com us comentava abans fora de micro, el vull dedicar molt fortament a la companya Maya del Casalet de Terrassa, que porta l'Instagram, bueno, és la creadora del projecte Projectazo, Projectas Catarsi Feminista, i tant. On fan juntament amb una fotògrafa o més d'un fotògraf, ara no sé si és sempre la mateixa persona la que fa les fotos o són diverses, però bueno, això, que són fotografies molt maques a tot tipus de coses no normatius, no? I va participar la cantant de Penques. En una d'aquestes fotografies, una de les persones que hi apareix és la nostra col·lega de Penques, d'ES, i... Clar, de Terrassa. Sí. Doncs aquest projecte està agafant molta volada. Li estan fent entrevistes al País Basc, que és d'on és ella originària, a tele, ràdios, no para de... Està amb el seu telèfon, que si ja no tenia prou amb la feina, la de guanyar diners, diguéssim. La Lombarda. Amb la Lombarda o altres, bueno, està amb moltes coses, pues ara de més amb lo de Catarsis que no para. Que i bueno, des d'aquí el Pim Pam Pum, moltes felicitats, que segueixi. I tant, una forta abraçada a la Maya. I res, doncs com deia, la Clica Pica, Catarsis. Som-hi! Espera. Problemes tècnics, ara. Lo que está seco, rasgando lo que va por dentro. La luna llevo de amuleto, por si me pierdo. Lula en el desierto. Catarsis es el oasis que llevamos dentro, purificándonos mediante nuestro talento. Llena de sentimientos que fluyen por fuera adentro, fácil son sacarlos. Con unas birras, charlas, todo solucionado. Vomitando vivencias, experiencias, limpiando las almas que estaban entre jaulas. Artistas, poetas, profetas. Difícil llegar a la meta, ver otras muchas historietas. Caos y maquetas, seguimos en la cuesta. Esta es la apuesta, subir al escenario. Nos mola a diario, nos libera, intensidades se generan. Si falla una, todo se bloquea. Como el engranaje cuando pierde una pieza. Somos las brujas por nuestras ancestras. Con la luna y sus facetas se crean inergias, sinergias. Todo es una purga cuando lo hacemos juntas. Si somos moñas nos mola el drama. ¿Y qué? Así se avanza. Ahora entiendes por qué. Esto es catástico, neurótico, romántico, histérico. La culebra de la clica me picó y ahora la llevo dentro, tejiendo aquí mis versos, grabándolos en disco, envuelta en todo esto. Y aunque me dé miedo, ya no me lo pierdo. Valoro lo que tengo y lo aprovecho. Más que rap, trabajo colectivo y de autogestión. Y esos nervios del vivo, asamblea hasta las tantas. Estoy hasta las tetas, echándonos la rima cuando la vida aprieta, grabando videoclips, creando nuestro merch en transformarse o morir. La vida nos espera. ¿Y tú qué tanto afanas? Dime cuánto arriesgas y tú qué tanto ganas. Dime cuánto cuestas, gracias hermanas. Puños, corazón y cabeza. Que el miedo y la tristeza nunca venzan. Regando lo que está seco, rasgando lo que va por dentro. La luna llevo de amuleto, por si me pierdo. Mi luna en el desierto. Regando lo que está seco, rasgando lo que va por dentro. La luna llevo de amuleto, por si me pierdo. Flores pudriéndose dentro de jarrones. Por mucho que las pinten las paredes se nos comen. Ganas de trazar pero ¿dónde están los colores? Se me pasan las ganas y van a ver marrones. Ven a ver mi mundo, te lo muestro en un segundo. Advierto, da vértigo, lo intenso es denso. Me recompenso porque con sueños lo compenso. Por nada me lo pienso, me llevo su aroma de incienso. Podría escribirte un libro libro nuestro extenso con todo el drama, pero con amor inmenso. Cada capítulo apoteósico, la clica no se entiende con subtítulos, tiene su código. Rogando lo que está seco, rasgando lo que va por dentro. La luna llevo de amuleto, por si me pierdo, mi brújula en el desierto. Regando lo que está seco, rasgando lo que va por dentro. La luna llevo de amuleto, por si me pierdo, mi brújula en el desierto. Momento de catarsis, de mover tus fichas como en el parchís, de sacar la pena con un Baileys, traspasar barreras como en Matrix. Catarsis con K, y que si estamos punkis, oye, oh, te muestro aquí mi sangre sin recetas, sin análisis. Nada va a ahogarme como a Osiris. Aunque nos lleve el tsunami, seguiremos echándote la bilis, mucho más claras que el iris. Regando lo que está seco, rasgando lo que va por dentro. La luna llevo de amuleto, por si me pierdo, mi brújula en el desierto. Regando lo que está seco, rasgando lo que va por dentro. La luna llevo de amuleto, por si me pierdo, mi brújula en el desierto. La cura al vértigo, un abrazo cuando todo tiembla. No sentirme sola cuando me comen la mierda. Camino en la niebla, luz en las tinieblas. Juntas fuimos dando forma y cuerda hasta quimera. Un golpe en la mesa, un puzzle de mil piezas. Entes diferentes que al unirse complementan. Aprendí a volar lejos de estar a la altura. Y si me entraron dudas, tocó confiar a ciegas. No todo es virtud bajo el efecto de los focos. Ataúd de ecos y sofocos. A la luz de efectos, pero hay más en el trayecto. Multitud de momentos y un gran alud de afecto. Y en pleno éxtasis, estado de estasis, me perdí en los y no del todo, pero casi al borde del abismo vino la parálisis. Solo queda saltar y abrazar la catarsis. Fantástica la clica pica, ben dedicada a Catarsis Feminista en el dia que avui estem dedicant al 8 de març. Ben trobada, molt ben trobada aquesta tecles. I tant, i tant. Molt bé, doncs després d'aquest temarro que s'ha tirat el mestre Tecles, és el torn del mestre Pau, que tira la seva segona bala. Encara estem, com qui diu, als inicis del programa. Què portes, bonic? Doncs posarem una mica de hip-hop. Ara, com que encara estem una mica als inicis, canviarem una mica de registre. Ja ens agrada això de canviar de registre. La veritat és que amb moltíssims registres sempre hi ha lletres molt combatives i llibertàries i realment feministes, que és el que avui ens toca. I tant. I posarem un duo, diguem, de raperes, que són la Sweet i Nashira, que una és d'Ibiza i l'altra és de Barcelona. Vull dir que tenen uns noms curiosos, però són properes. Són de per aquí? Sí. Són els noms de veritat o és nom artístic? No ho crec. No. Em sembla que no, que són noms artístics. Sí. I porten del seu segon CD, que ja té temps, és del 2012, el seu segon àlbum que van fer, que té bastanta tralla, la veritat. I la cançó es diu Danzando en su contra, i volia fer esment d'on he tret aquesta cançó, perquè és un documental que he descobert arran de buscar cançons per avui, que era prou interessant, que està a YouTube, que és Tomar el escenario, en què visualitzen moltíssimes dones al moviment punk, però també moviment escena alternativa, de Condenado Fanzine. I no, tots feu que sí amb el cap. No, és que no me'n parlis del tema, que vinc bastant cabrejat. La veritat és que sí. veig cartells de grans festivals i és una puta vergonya, penya, la veritat. O sigui, ens hauríem de pensar una miqueta, la gent que monta festivals, un poquito de por favor. L'altre dia, per exemple, tampoc direm noms per no ser ahí criticones, però un festival, 16 grups, ni un de ties, ni una tia. L'altre dia un altre cartell, 12 grups, i em sembla que hi havia un parell de grups que tenia alguna noia, que és de rotllo, hòstia, fem-nos un mirar, que també hi ha bones bandes de ties, posem-les en cartells, posem-les en festivals, fem que la cosa sigui una mica més normalitzada. Jo no acabo d'entendre per què la penya que fa festis no mira una miqueta més cap aquí, però bueno, la veritat és que no ho entendré mai. Sembla mentida, perquè mira que hem avançat, increïble, amb aquest tema, i en aquest punt concret és desastrós. És horrible. Bueno, tu deies no dir noms, jo personalment sí que diria noms, perquè també és, bueno, al final la ràdio és una eina comunicativa i si hem de fer una crítica constructiva, vull dir que al final és, bueno, pues que aquesta gent que està fent aquests festivals X, pues que s'ho pensin, que reflexionin, no? i que canviïn. I també és qüestió de que la gent que hi va, la gent que consumeix aquests festivals, es mira els cartells. Si jo veig un cartell i de 16 grups no hi ha ni una sola noia, perdoneu, però no és el meu festi. Sí, sí. Vaja tela. Bueno, doncs des d'aquí aquesta aplastada i... aquest festival que no sabem com es diu. I res, si us sembla bé, doncs escoltarem aquesta cançó d'aquestes noies que no tenen res a veure amb aquest tema i que són la Smith i la Nashira i que tenen un trallazo de cançó que és Danzando en su contra. Vamos. Adivina en qué estoy pensando, si hablo de pobres, de ricos, de llantos, de cabrones o santos, de lo que no va bien, de lo que está quebrando, de lo que está quemándose. Adivina de qué estoy hablando, si el discurso se alarga ya me está cansando, cabrones al mando que se están sumando, ordenando tu vida. Si comes o sufres, si vives o mueres, se mueven por el interés, no eres libre aunque tengas un Chevrolet o un chalet donde refugiarte. Si lo crees, eres ignorante, votante en activo de grandes, esto es indignante. Potencia mima la sangre. Si me vuelvo loca, dejadme, daré muerte al cabrón aberrante. Si pretenden callarme, ya es tarde, iré por aquellos que dejan que mueran de hambre, pobres inmigrantes currantes. La vendetta se extiende a pasos de gigante, la rabia contra el poder se hace grande, todos a una contra dominantes. No eres nada, no eres nadie, banquero te roban el aire, mientras al político le contenta el desahucio de bienes, al cura le mola follarse a los nenes, la poli carga contra inocentes, pero tengan fe en el sistema, no se alarmen, que España va bien pa' los de siempre, resistencia, vigor, fortaleza, desobediencia al sistema, entereza, oposición, denuncia, fuerza, aguante, rebeldía y firmeza, solidez y dureza, no verán en nosotros retiro, división o renuncia, la cosa está chunga, si quieren cesar con violencia más, la quieta está hecha, el daño en las venas, basta de potencia, tenemos madera, movamos los hilos, les toca condena. ¿Quieren guerra? Tendrán guerra, acción. Construiremos algo mejor, somos la nueva generación. Alimentasteis el odio y aquí tenéis la revolución. Manejan, aprietan sabiéndose dueños. Son poderosos, eligen, controlan, prohíben, inhiben, corrigen tus sueños. El daño está hecho, se educan ciegos. Pasado el tiempo, voluntad en los huesos. Pasarás de persona a borrego, ganan adeptos. Sacrificio no apto, mi sitio matar, van a estar solo el par de cojones que siempre le echo. No olvides votar y no ver más allá del circo que sustento. Yo me aprovecho, injuria, barbecho, recuerda castidad, reprime el animal. Para mi impunidad deberías bautizar, trae más niños bajo mi techo. La corporación se alimenta de tu sangre. Lucharemos de aquí a la victoria, los rebeldes que escapan de vuestro enjambre. Pasemos a la acción o mañana será tarde. Me niego a vivir en un mundo en que el hambre masivo, la guerra o el SIDA rentable. No me hables de que violencia no trae nada, ya verán, ojo a por ellos, algo tan podrido, solo por la fuerza caerá, danos tiempo y verás la rabia del pueblo brotar, tienes del derecho a jugar, a abusar de poder en nombre de la paz y nos quieren sumisos y claro, jaja. Aplican recortes, cortan ayudas, desahucian familias, se suben los sueldos, protegen su imperio, viajan en primera, censuran los medios, sueltan a sus perros, familia real, políticos curas, mossos banqueros, por mí todos muertos, combustible, fuego que prenda y poder para el pueblo. Nos llaman radicales por no morder su anzuelo, no estoy indignada, estoy que reviento, eufemismo, famemos, el cambio es posible, si es desde abajo, si no, no me lo creo, dejaros de cuentos, que no somos nuevos, tanto pacifismo me da que empieza a ser de borregos. Ahora más que nunca y no tenemos miedo. Armemos conciencias primero, alcemos puños al cielo. Al termundismo por huevos, obtengamos lo que merecemos. Vente conmigo y hagamos camino si crees en lo que yo creo. Ens has deixat esturades aquí, tio. Quines dos veuarres, no? Impressionantes. Sí, no havíem tingut avui encara hip-hop, no em sembla? Bueno, la clica pica. Ah, la clica, bueno. Sí, sí, però era... hip-hop, però aquest així més... Instrumental. No, instrumental no, més... com ho diríem? O més diu això que fan ara el... Regatonejat una sí. mica. Ah, bueno, sí. Sí. Sí, vull dir que la base aquesta era una mica més típica, no? Sí, musicalment eren molt diferents, la manera de cantar també, sí. Però les dues cançons es podrien fotre dins del mateix gènere. Sí. Si anem junts, ja, anem juntes aquí. Claro. La cosa està feta. I feta la té el Manolo, que em sembla que ara tira la seva segona bala per acabar ronda. Sí, acabem ja aquestes històries del rap i les cançons tranquil·les i comencem el punk. Us Vamos porto bé. Una troballa d'aquests dies que és Arraura-Ura. Arraura-Ura, d'una banda de punk feminista de Adra, que és un poble d'Almeria. Espera. I del seu àlbum del 2013, també fa uns dies, que es diu God Save the Delegada. No de Queen, de Delegada. De Delegada. Us porto el tema que es diu Anna de Anarquia. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Les feministes anticapitalistes dels països catalans seguim tenint molt a defensar i també molt per avançar. Per això seguim organitzades i tornem als carrers aquest 8M per continuar lluitant, perquè necessitem ser moltes. Continuem organitzades i mobilitzades per seguir avançant contra aquest sistema capitalista patriarcal que ens oprimeix i ens explota. Feminisme ara i sempre. A continuació us informarem dels principals actes amb motiu del 8M al Vallès Occidental. Jornada feminista 5M a Sant Cugat. Diu 5M? 5M a Sant Cugat, al parc de Can Bernet, un dia de trobada, un dia de lluita. Torneig de futbol no mixta, xerrades, tallers, vermut, concerts i molt més. Assaig general de la Canción Sin Miedo a Barberà del Vallès, el dissabte 5M a les 12 del migdia a la plaça García Lorca. Marxa nocturna, Badia Barberà, dissabte 5 de març a les 7 a l'estació de la Renfe, a la banda al costat de Badia, plaça Espanya. Bloc inicial no mixta. Formació a Sabadell, feminisme de classe, el 6 de març a les 18 hores al casal Can Capablanca, que és el carrer Comte Jofre número 30, a càrrec de Patri Vallejo i després vermut musical. A Terrassa fem la nostra, dissabte 5 de març a partir de les 5 de la tarda, a la plaça Rosa Mora, amb xerrades, contacontes, micro obert i, per acabar, concert de l'Esbuc. També el diumenge 6 de març, acte unitari a l'Ateneu La Bòbila del barri de Porta, a Nou Barris, a les 11:30, taula rodona, autodefensa laboral feminista, càrrec de sindicats laborals, parlament de la lideressa colombiana Sonia López, lectura de manifest del comitè de vaga del 8M de Nou Barris, a la 1, concert amb Paulix, a les 2, vermuteo musical amb PD Odiosa i dinar popular, a càrrec del col·lectiu Rudes Resistència Alimentària. A les 3:30, Gincama, organitzem el feminisme a Nou Barris. I a les 4:30, selectora musical Melòmana Linaza. Seguim amb Terrassa, amb la marxa de torces nocturna comarcal. Serà el dilluns 7M a les 7 de la tarda, a l'estació de Ferrocates, Vallparadís Universitat. Acte no mixta. Del cartell del Baix Montseny Feminista, el dilluns 7 de març a les 7:30 de la tarda, marxa nocturna no mixta, la nit és nostra, inicia a la plaça Major de Sant Esteve de Palautordera fins a Santa Maria de Palautordera. Recordem que enguany torna a haver vaga feminista pel 8M convocada per la CGT i la COS sota el lema Avancem lliures i combatives, ni un pas enrere. Aquestes que us detallem a continuació són les manifestacions més importants arreu del Vallès Occidental i Barna pel 8M. Manifestació a les 6:30 a l'estació dels Ferrocates de Sabadell Nord a plaça Espanya. A Terrassa, mani mixta a les 7:30 de la tarda a quarts de 8 a la plaça Nova. Manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Millet de Sant Cugat del Vallès. Mani a les 5:30 de la tarda a la plaça de la Vila de Barberà del Vallès i acte final amb cantada de la Canción Sin Miedo. El 8M teixint resistències a Olot, manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Firal Petit. També, un moment que porto uns quants de seguits. També dintre del 8M al Baix Montseny, el dimarts 8, organitzades al carrer activitats i dinar popular a les 11 del matí i a les 6:30 anem juntes a la cercavila reivindicativa a la plaça Joan Alsina de Cardedeu i a les 7:30 anem juntes a la manifestació que és a la plaça de les Corona a Granollers. I un moment, seguim, que tinc així uns quants seguits. També ràbia feminista contra tota opressió a Igualada, manifestació a les 6:30 de la tarda al mercat de la Mussaca i abans de la Mani, taller de pancartes al CCA Delícies, no mixt, i també a Lleida, pel 8M, molt per defensar, molt per avançar, manifestació a les 7 de la tarda al rectorat de la UDL. I finalment, a Barcelona, manifestació nocturna per a les dones, lesbianes i trans, el 7 de març a les 7:30 de la tarda, quarts de 8, metro Ciutat Meridiana. A les 12 hores, acció performance per les 56 nenes de Guatemala a Colón. I manifestació el 8M a les 6 de la tarda a plaça Universitat a Arc de Triomf. Vale, doncs aquests han sigut els principals actes pel 8M, els actes previs i també les manifestacions arreu, no només al Vallès i a Barna, sinó també arreu, a Igualada, Lleida, Sant Celoni, Olot. La veritat és que Catalunya bull pel 8M i que ho faci perquè hi ha motiu. Des d'aquí molt, molt contentes d'haver-vos pogut oferir aquesta informació. Feu-hi costat a tots aquests actes, penya, perquè la veritat és que s'ho val. I si voleu encara més informació, busqueu els hashtags 8M2022, autodefensa feminista, o molt per avançar, molt per defensar. I això ha sigut un tastet perquè hi ha moltes més convocatòries arreu. Més. De fet, sí. Hem fet la graella de l'agenda i després a mi m'han arribat alguns cartells més, vull dir que us podeu informar en aquests hashtags que està ple. Molt bé. Doncs després de l'agenda, que feia molt de temps que no fèiem agenda, sí, com a tal, sí, doncs seguim amb més música combativa. Em sembla que ara en toca a mi un altre cop. Uh-huh. Obrim tercera ronda, arribem a l'equador del programa. Fight. I arribem amb Fight. I arribem amb Nobro, que és una banda de punk rock de Montreal, al Quebec. Elles són Catherine McCourney a la veu i el baix, Sarah Dion a la bateria, Caroline Carbonneau a la guitarra i Lisandre Bourdouche a les percussions. Des del seu darrer treball, acabat de sortir del forn, Live Your Truth, Share Some Gnar, us portem aquest temarro que es diu It Slay Chardonnay. Mm-hmm. Era Nobro, des del Quebec, des de Montreal, amb aquest Slay Chardonnay que sonava el Hey Ho, Let's Go, de Ramones, o de Ramones, ja ho veurem. Quantes versions avui encobertes, sí. No? Sí, sí, que portem sí. Avui. Perquè a més no és decididament una versió, és una cançó seva, però que sonava totalment al Hey Ho, Let's Go. Sí, sí, sí, inspirada, no és una versió, sinó és una cançó sí. Amb estribillo, amb ritmes inspirats. Molt bé. La veritat és que anaven fortes i en algun moment li fotien una xitxa bastant considerable. És una banda que he conegut tot just fa un parell de dies i que he pensat, calla, que avui sonaran d'allò més bé. A més, aquestes no obren la porta a la Brimo, bueno, a la seva Brimo, perquè són de per allà dalt, perquè són No Obro. Ah, jo anava a fer una altra broma sobre el nom. Però no, avui en dia tothom diu, què passa, bro? Ei, bro. No, bro. No, bro. Bro, no. No, bro. No. Ah, sí, et trobes molt en aquesta situació, perquè jo sí, no molta gent gaire. Que Ei, què passa, bro? Sobretot els joves. Què passa, sis? No, bro. El jovent, tu? No, bro, sis. Molt bé, pues, després d'això que acabem de dir, està molt bé. Un jardí d'aquests nostres. Sí, ens agrada parlar d'aquestes coses, dels bro, de que si no obro, clar que sí, Pou. Et fas cap, pam, pam, pam. Últimament... Estan volant per aquí, jo estic al mig. M'ha molat això de no obro. Sí. Últimament, més que volar ganivets, jo veig volar katanes directament. A més, perseguíem això. Celebro que avui estiguis aquí amb nosaltres. No hi havia... Però celebro que estiguis... Aquí a la taula, vols dir? O... No és a sac que té una cançó que és per volar i katanes? Per volar i katanes? Sembla que sí. Pues mira. Home, jo crec que no seria mala inversió un micro d'aquests com de pinganillo. Perquè si l'haguéssim tingut, igual Pau hagués fet entrevistes allà al públic l'altre dia. Estem parlant del dissabte a la locomotiva, que el Pau, bueno, pues estava aquí, per allà. Que no li tocava, el Pau estava de ruta. Estava fent contactes. Estava a peu de trinxera. Sí. Ah, això. Però a veure, per què us penseu que el programa va durar una hora i mitja i no va durar tres hores i mitja? Perquè en Pau estava fent negocis. Bueno, voleu seguir o... Sí, vinga, va. Després de la disbauxa, deixem-ho de posar una mica de rigor perquè veu una seccionassa que diu així. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Eva Ràmia Casals, nascuda el 16 de maig de 1986 a Igualada. De professió, almassarera, que ho he buscat i és l'encarregada dels molins d'oli, de les premses d'oli. Doncs de professió, almassarera, pinxa de cuina i música. De les seves aficions, diu que en té moltes, una d'elles és petar grans. En quant a la militància social i activisme, diu que està molt a favor de que es facin coses contra el sistema i que en podria participar una mica més. També ho remata amb un Hakuna Matata i a la merda del patriarcat i antifeixista sempre. Pel que fa al seu caràcter personal, l'Eva té mal caràcter, però és sociable i amorosa. Les seves influències musicals van des del punk més ochentero fins a l'electrònica més moderna, passant pel flamenc o la música clàssica. També gaudeix del jazz i abarca tots els ritmes i pels possibles. Quan li preguntem pels records del primer concert, l'Eva recorda molts nervis, llums de colors i tot molt ràpid i tèrbol. D'anècdotes personals, ens explica que estava amb una de les seves millors amigues en un concert i en retrobar-se després de molta estona, les dues anaven disfressades amb cintes de Prohibit el pas. D'anècdotes relacionades amb la música, l'Eva explica que de petita tocava les castanyoles. I pel que fa als plans de futur, diu que vol viatjar i viure en un altre planeta, ja que aquest està fatal, on hi hagi vida més humana i intel·ligent que la terrestre, si pot ser, sisplau. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, d'Abiertas hasta el amanecer, banda de punk rock d'Igualada formada l'any 2011. Elles són l'Eva, la protagonista de la secció Punkidona d'aquesta setmana, a la guitarra i a la veu. Laia, a la bataca, Lorena, al baix i la veu, i Núria, a l'altra guitarra. Des de la seva maqueta del 2020 us portem un temacle que es diu No nos vais a hacer callar i sona així de bé. agradecer. Tú naciste de mi coño mojado, respeto de placer. Moltíssimes gràcies, Eva, per tota la informació que ens vau fer arribar, tant tu com la Lorena com la Laia. Moltíssimes gràcies a Abiertas hasta el amanecer per aquestes seccionasses que hem pogut fer gràcies a vosaltres de la secció Punquidona, que ja sabeu que és una de les seccions que més passió li posem i més entrega li donem. I moltíssimes gràcies pues, per haver participat i per haver-nos ajudat tant. I recordem que m'ha estat parlant fora de micro que el Manolo ha dit, a veure, deixeu-me veure la foto de la Eva, que em sembla que... Em sembla que vaig portar les olives a prensar al seu molí. Sí, I efectivament, sí. Vaja, sí, que sí, tu sí, tens sí. Oli gràcies a la Eva. Doncs sí, a l'Eva. Sí, mira. Quines coses, eh? Sí, és petit el món, com es connecta tot. Que bo. A Berta s'ha estat l'amanecer, fan oli... Sí. A les mil meravelles. Molt bé, doncs després del tema zarrangano de les abiertes, que ens han deixat un gran regust de boca, com sempre, és el torn del mestre Pau, que tira la seva tercera bala. Arribem, com dèiem, a l'Equador. Estem ja a mitjans de programa, però el més calent encara és a l'Aigüera. Doncs per passar a l'Equador posarem una cançó des de en punk melòdic, des de Violència Ciutat, dic València Ciutat, amb la banda Fera, que és una banda prou trallera de València, o era, no ho tinc molt clar, perquè fa molt de temps que no han tret res, però el seu lema era "No hi ha fera tan mansa que lligada no s'irrite". I rei, aquesta cançó que posarem és Garra, que ja veureu que és teòricament punk melòdic, però és bastant rockero dins de tot. Així que Garra. Gaudiu-la! Tota la garra Fera aquí destrossant els ciments a Can Capablanca, espectacular des de València, mestre Pou. Sí, estava mirant 2016, és aquest... L'últim treball que hem fet. Sí, que és un ST. Ens agraden. Que és un ST. Que bo. Sense títol. No ho sé. O sigui, el títol de l'ET. Autotitulat. Homònimament parlant. Exacte. Jo em quedo amb l'homònim sempre. I tant. Molt bé, doncs després d'aquesta... HP, homònimament parlant. Mira, això seria molt pim-pam-pum, eh? És un HP. Des d'aquí una crida. Si heu de posar ST, no poseu ST, poseu HP. I tant. Molt bé, doncs després d'aquest HP que ens ha portat el mestre Pau, homònimament parlant, ara és el torn del Manolo, que tira la seva tercera bala per acabar ronda. Sí, mireu, la banda que us he portat abans es deia Araura Ura, i ara la banda que us porto es diu Ura. Ura, més Ura encara. Més concret. Una mica d'Ura. És una banda de neocrust, que diuen, o diuen per les xarxes, tot i que hardcorejan també així, de Bilbo, i us porto un altre ST. Un HP, digueu en propietat. Un HP del 2014, i el tema que us porto es diu Cometiendo Errores. Som-hi. Brutal, eh, això? Hip hip Ura. Des de Bilbo. Hip hip Ura. Ja està, sense paraules. Estem. Tremenda, tremendíssima. Espectacular el tema Zarrangano del mestre Manol Aken. Sí, ara fora de micro el Ricky deia que ja havia sonat, que l'havia portat jo mateix un 1 de març del 2018. I probablement també un programa especial pel 8M. Pel 8M. Sí. Pues mira, aquesta de moto. Això és que ho valia molt la pena. I tant, i tant. Lo bueno si breve dos veces breve, i si l'ha posat dues vegades seria perquè s'ho val. Clar que sí. Quatre veces breve. Sí. Molotov. Ura. Hip hip. Vale, pues si seguim amb més música combativa, arriba la quarta ronda. Fight! Fum ni tunyinaca. O no. O seitan. O seitan, millor. Sí. Són Troika, aquesta banda madrilenya de Punk Do It Yourself, amb la Blanca a la guitarra, la Laura al baix i la Paloma a la batera. Us deixem amb aquesta perla del seu segon treball, Una Vida, enregistrat al Centro de Ocio Creativo Ocupado La Condenada, el 2017, a Madrid. I és un temazo que porta com a títol Opinólogos. Primero flotan y Troika. La blanca és la blanca d'accidente o què? Efectivament, despectivament. Sí, sí, la veritat sí, sí. És que m'has tallat el cap com he sabut que la guitarrista de Troika és la cantant d'accidente blanca i espectacular temazo, la que s'han tret de la xistera aquesta colla des de Madrid, espectacular aquest Opinólogos. Molt bé. De fet, jo comentava abans fora de micro que quasi ens trepitgem, perquè jo tenia Troika i l'anava a ficar al Mega i vaig veure, ui, Troika, Isma... Vale. La que tenies, que em sembla que abans fora de micro hem parlat que era Bastardos, aquesta s'ha de portar. Sí, també. I tant, ja ho farem. Molt bé, més música combativa, seguiu a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, continua el pim-pam-pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Me'n vaig cap a Brighton, UK, i us presento de Ramones, no los Ramones que abans han sonat versionadament, parlant. Sí? Estan passant coses avui, eh? De Ramones, des de Brighton, extret del seu disc Lockdown Sessions EP del 2020, es porta una cançó que es diu Broke, i sona que trone, perquè a la quarta ronda pues, ja comencem a animar-nos. Bueno, alguns ja porten animats des de la segona, però bueno, jo començo a animar-me. Folly! Bé. Això està extret del seu disc Lockdown Sessions EP del 2020, però jo ho vaig descobrir al super recopilatori de bandes de dones que es diu Girls Disorder, Girls amb Z. Amb Z, sí. Girls Disorder volumen 1. Un recopilatori brutalíssim, brutal. Mina. I tant. I tant, ja han sonat diverses cançons d'aquest recopilatori i més que en sonaran perquè... Poden sonar totes. Poden sonar totes. I anem pel camí. Entre tu i jo i algú més que també ha rascat d'allí. I tant. Són mines d'aquestes que ens agrada buscar. Realment el treball, sempre ho diem, però el treball de mineres que fem buscant cançons que sembla que no hagin d'existir i hi són, i bueno, intentar donar sempre la màxima qualitat a tots els programes que fem. És el torn del mestre Pou, que ara tira la seva quarta bola, penúltima, ja et vindràs amunt també, no? Bueno, com a mestre Tecles. Ara veurem totes, doncs que posarem una cançó en directe, perquè malgrat he estat buscant moltíssim, no he trobat registre per internet, per l'internet de cap gravació. Primer explicaré el grup. El grup era Lluna Rosa, que era una banda de Barcelona, punk feminista amb molta identitat, molt reivindicativa i que va moure molta gent cap a 2005-2010, diguem. I crec que aquest deuria ser dels seus últims directes, o bueno, potser en van fer algun més el 2011 o així, però vull dir que és de les últimes etapes ja, i és a les festes alternatives de Cornellà. I... Bones festes. Bones festes, sí, sí. Sí, sí. I vaja, que no se sent molt, molt bé, però és que... I des d'aquí una llàstima al fet de que ho havien penjat al MySpace. Què va passar? MySpace va morir, no? I el que va passar un dia és que tota la música que hi havia a MySpace va desaparèixer, la base de dades. Que això vol dir, des del 2003 fins al 2015... Un putadón. MySpace, sí. Ja, però clar, sí. Hi ha molta cosa que només estava penjada allà. I des d'aquí doncs, es va perdre moltíssima música, doncs, que hi havia grups que apostaven, és que és el que hi havia, que posava, que fas, doncs, ho poses al MySpace, perquè com Bandcamp... Puc fer un incís? És que hi ha una notícia de... Última hora? No, no. Paren la rotativa. És bastant d'última hora. Hi ha una companyia que és de videojocs i altres coses, que són els Epic Games, que el podeu conèixer perquè són els creadors de Fortnite, entre moltes altres coses, que han comprat Bandcamp. Sí o no? Ho acabem de comprar. No sé si això serà bo o extremadament dolent. Té pinta. Però... Té pinta que no anirà bé la cosa. Però ho han comprat. I... Pues ja podem començar a descarregar música. Sí. Música. Sí. Des d'aquí tampoc ho pengeu a Bandcamp. I no sé. Ja no envieu-nos-ho directament al Bim Pam Pum, tot el que feu. Carrer Contaxofra número 30. I res, Lluna Rosa, des d'aquí, gràcies a qui ho ha gravat, que era el Punt Quique, que va gravar moltíssims grups, molts directes de la zona de Barcelona, i va fer, encara té el YouTube, una brutalitat de directes de moltes bandes. És una molt bona font d'informació. Un mestre. Una mina, també. I tant, perquè és que la veritat és que hi ha grups que han tocat per CCOs per Barcelona que, si te'ls has perdut aquell dia, no els has conegut, i almenys alguna cosa gravada hi ha així, i pots descobrir coses molt, molt interessants. Doncs el que queda de registre per a l'internet és de Lluna Rosa, és gràcies al Punt Quique, des d'aquí moltes gràcies. I res, us deixem amb aquest temacle de les Lluna Rosa. Veureu que tenen moltíssima força malgrat la qualitat de so, i la cançó és En la calle. Oh, Doncs sí que el so és una mica deficient perquè es nota que està gravat en directe i tal, però la força que deies és bestial. L'Àgata, que és la cantant, impressionant. O sigui, era ella sola, la veu, no hi havia ningú més. I, quina barbaritat. La cantant es diu Àgata? Que crec que la conec. Pues pregunta-li si et pot passar. T'ha pensat el vi? M'ha pensat el vi. Bé podria ser. Punky, que la coneix. Crec que no, ara investigarem si és ella. Se'ns en va la olla, és brutal. Molt bé, molt bé. Avui no es pot, Ben apuntat amb este tecle. Sí, sí, ha estat fi allà. Bueno, després d'aquest petit jardí de... Una més. De vinya, raïm i tot això... No? És que la setmana passada havíem d'estar una mica serios perquè estàvem allí amb tota la gent, no ens podíem... Teníem el temps justet. I... No vam fer ni un, Ni un. I avui pues, estan sortint tots. Clar. Sí, sí. Bueno, lo comido por lo bebido. Sí, sí. I he de dir que la setmana passada ens vam mossegar la llengua, perquè moltíssim, hi havia ganes. Molt, jo tenia molt, ganes d'entrar allà, si ens haguessin deixat... Arribem a tenir 3 hores i mitja i, bueno, potser encara hi seria. Sí, sí. Vam fer com de film musical, però ho vam fer molt bé perquè anàvem presentant rapidet, comentari del final molt curt. La veritat és que el programa de la locomotiva és per mi un dels programes que es pot agafar com a exemple de programa ben portat des de dins. A nivell de tempos, tot el lloc, sí, tot en el moment... Ja ho intentaré repetir. No, però també, després d'acabar el programa aquell, ho comentàvem, no? Que normalment ens conviden i som les úniques que estan, o bueno, som les últimes o alguna cosa així, llavors ens donen, vinga, feu el que vulgueu. Però allà hi havia moltes activitats, hi havia un horari, havien de començar els concerts. La punta de una taula rodona, i després de nosaltres venia una taula rodona. Sí. No? I realment també va ser interessant perquè va ser un exercici personal de les de la ràdio de dir, vinga, això ho acabem a tal hora i ho farem, no? Sí. I va sortir prou bé. És així, quan ens hi posem ho fem bé, tot i que avui potser no és l'exemple, però... Bueno, perquè avui no estem obligats a res i surt tal com raja, sense... Més distès. Sí. Deixem-ho amb més distès. Venga, sí. Cap on camina això, mestre Manol Aken? Pues arriba una secció, no? Camina cap a llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Mireu, avui que estem fent especial 8M, us porto 3 llibres en comptes d'un. Els farem així una presentació rapideta. Us porto 3 estils diferents, una novel·la gràfica, un llibre d'assaig i una novel·la. I el primer que us porto és Transitem, que és una novel·la gràfica publicada per Pollen Edicions, que són companyes i que tot sovint presentem llibres seus, publicat al maig del 2021. És una novel·la gràfica que diu així... Xavier ha pres una decisió important sobre la seva transició. En paral·lel, la seva feina com a professor i les experiències de les seves amistats li permetran entrar en contacte amb la resta del col·lectiu i alhora obrirà els ulls sobre les dificultats que encara els queden per superar a les persones trans. El retrobament amb les amistats i la realitat de l'escola en la qual treballa despertaran les seves ganes de crear un canvi en la societat. A partir d'aquí entrarà en contacte amb l'activisme, s'obrirà una nova xarxa d'afectes i amb sorpresa descobrirà emocions i sentiments que mai no hauria imaginat. Pots creure que Transitem és una història gràfica de referència trans o el dibuix de les nostres vivències, però és molt més que això. Transitem relata a més una gran història de lluita i llibertat i dibuixa unes vides de les que tothom podrà aprendre, especialment tu, estimada persona cis. Això era el primer d'aquests 3, que era Transitem, editat per Pollen Edicions, de Ian Bermúdez i Lucía de Palau. El segon llibre que us porto és un llibre d'assaig que es diu Aproximació al paper de les dones dins dels grups autònoms de la transacció, testimonis per a la reflexió i la memòria, de Irene Cardona Curcó, editat per l'editorial Descontrol, també molt amigues, que va ser publicat al gener del 2016 i que també diu així: Aquest treball és una humil i primera aproximació a l'estudi de l'experiència de les dones que participaren en la lluita dels grups autònoms llibertaris durant l'època de la transacció democràtica. Partint de la perspectiva de l'epistemologia feminista, enfocar la recerca des de la recollida dels testimonis de dones que no han tingut un lloc des del que anunciar el seu discurs o la reflexió de les seves vivències, implica una voluntat de reconeixement de les vivències que els hi ha tocat patir, però sobretot de la seva lluita, de les resistències que intentaren i de la seva contribució a la història. És necessària la construcció de les seves memòries particulars per tal que puguin ser incorporades a una memòria col·lectiva d'un període i unes lluites invisibilitzades, per poder apropar-nos millor als fets i construir alhora imaginaris en els que les dones no estiguem excloses. Això, com us comentava, era aproximació al paper de les dones dins dels grups autònoms de la transacció, testimonis per la revolució, per la reflexió i la memòria, d'Irene Cardona Corcó, publicat per Editorial Descontrol. I l'últim llibre que us porto avui, que és una novel·la, que es diu Stonebridge Blues, de Leslie Feinberg, amb traducció de Judith del Río i Laila Martínez, editat per Antipersona la segona edició, el juliol del 2021, i diu així: considerada una obra de culto en la comunidad LGTBQ y una de las novelas más importantes de la literatura estadounidense del siglo XX. Stonebridge Blues cuenta la historia de Jess Goldberg, una lesbiana butch de clase trabajadora del norte de Estados Unidos. Jess no tiene las cosas fáciles. A todo el mundo parece molestarle su aspecto, su identidad, su expresión de género. Tendrá que enfrentarse a la violencia de la policía, a los insultos de los jefes, a la incomprensión de su familia, a las miradas de asco por la calle, a detenciones, internamientos psiquiátricos, palizas, desprecios, despidos. Tendrá que aprender a vivir con las heridas y las cicatrices y a ser quien es por encima de todo. Y al hacerlo conocerá también el apoyo de la comunidad butch, drag y queer. El calor de la familia elegida, el amor de la pareja, la militancia política en sindicatos revolucionarios. Comprometida, emocionante, dura, tierna y valiente, Stonebridge Blues es la obra más conocida de Leslie Feinberg, que plasmó en ella muchos elementos de su propia biografía. Como Jess, Feinberg sufrió desprecios y odio por su identidad de género y su clase social, pero también luchó contra ellos durante toda su vida. Militante comunista, sindicalista y activista LGTBQ, la edición por primera vez en castellano de su obra más importante coloca a Feinberg en el lugar de referencia que siempre debería haber tenido. Això era també la sinopsis de Stonebridge Blues, aquesta novel·la de Leslie Feinberg, traduïda per Judith del Río i Laila Martínez i publicada per Antipersona el 2021. I fins aquí avui aquesta secció de llibres combatius, que volia portar unes quantes i he decidit portar tres estils de llibre diferent. Interessantíssima per aquesta diada del 8 de març, la secció que has portat de llibres combatius, lectures imprescindibles, a més amb tres formats diferents. Mm-hmm. Molt guapo, la veritat és que grandíssima secció, una setmana més, cada vegada que fem programa hi ha una secció de llibres combatius pràcticament. Mm-hmm. I la d'avui, la veritat és que molt ben trobada, amb temàtiques ben diferents però sempre dins de l'àmbit de les dones, que és el que avui estem del mm-hmm. que avui tracta el programa, i molt guapa, la veritat és que molt guapa. Doncs sí, la veritat que, bueno, això, em semblava molt interessant portar tres estils diferents. M'ha molat molt, sí, tots m'han molat, però el primer m'ha molat especialment perquè jo, que treballo a una escola, tenim a Àlec, que és una persona que està transitant. Uh-huh. i que la veritat és que l'escola li està fent molt de costat i estem molt a sobre, però amb tot el carinyo i és una experiència, tractar amb les persones que transiten. Uh-huh. també és un aprenentatge. Uh-huh. La veritat. Pues mira, et recomano molt aquesta novel·la gràfica. Opa. és molt curteta i és en català i això explica l'experiència d'una persona que treballa de professora, no? I que està transitant, o ja que, i sí, i molt interessant la relació que té amb els alumnes i així. Que guai. I per amanir tot això una mica, pues tirarem una mica de punk hardcore. Vinga. De la mà dels Ruidosa Inmundícia, que és una banda que a mi m'agrada molt. És una banda curiosa perquè són de Viena, però són mig de Viena, mig de Xile, perquè la Carolina, la seva cantant, i el guitarrista, el Miguel, són de Xile. I res, el tema ja trigaves. Que... Ja trigaves. Però és casualitat. I el tema que us porto en qüestió... Mai és casualitat. Que Manolo vagi a Xile no és casualitat mai. Sí, mira. I el tema per a venir tot això es diu indiferència. Candela de la bona. Pillat aquí. Clar, clar, clar, estàvem parlant de les nostres coses i, sí. Sí, sí. I estàvem resolent el tema de l'Àgata. Que no prensava el vi. Que no prensava el vi, però sí que la conec, perquè a més és la cantant de l'Orquestra Tumultuosa, també. Uau. Que vam portar allà a Ses Oliveres fa uns quants anys i ens coneixem des de fa molts anys. I bueno, això, mira, ara hem vist una foto i... I era ella. Déu-n'hi-do, quin programa. Sí, sí. Entre versions i connexions. Sí, sí, sí. Sí. Molt bé, doncs arriba la darrera ronda. Last round fight, no? Sí. Fight. Pues mireu, la darrera ronda meva ve de la mà d'Anticorpos, que és una banda queer lesbian de hardcore feminista formada a Berlín, Alemanya, el 2004. Són Adriessa Oliviera a la guitarra, Elena Kraus a la bataca, Marina Pendelo al baix i Rebeca Domichiano a les veus. Des del seu set... Formades a Berlín, has dit, però són brasilenyes, no? Sí. Però crec que canten en brasileiro, sí, sí. I tot. No sé si totes, perquè Elena Kraus sona com bastant, vale, sona però, bastant, però que sí que és veritat que, jo de fet, Oliveira... Sí. Jo de fet crec que les havia portat i em sona de dir que eren de Brasil. Lo mateix podria haver dit. Sí, Pues són no és per trepitjar-te... Brasileres que almenys... No, però si són formades allí, pues probablement clar. Seran gent que ha emigrat a Brasil i allà han format el grup. És una banda tenen que... Tenen formació brasilera. Perdó. Tenen formació brasilera. Sí, i tant. Des del 2004 que anaven traient... El 2004 van treure el seu setè treball, que es deia We Keep On Living. Setè? Setè treball el 2004, imagineu-vos l'experiència dilatada d'aquesta colla. I és un treball que va sortir el 2020 i és una espentinada guapa que porta com a títol Herança. Eren Anticorpos amb la seva herança aquí al Pim Pam Pum en aquesta edició 410 especial pel 8M. Què us ha semblat, doncs, companya? Sí que es notava que tenien formació brasilera perquè portaven una samba a sobre que no vegis, eh? Menos samba i més treballar. Sí, sí, la veritat és que s'enviava ambient. Uf! S'enviava ambient. Era una molt bona última ronda. Ismael. Sí, ahí sí, sí. Ben cridadeta, ben rapideta, anaven a de huello, clar que sí, com ha de ser. Perquè anticorpos, acaba... eh? Sí, anticorpos, molt bé, molt bé. Sí. Acaba, acaba el pim-pam-pum, estem en la darrera ronda, però encara ha d'arribar la cançonassa del Mestre Tecles per dir adéu. Què ens portes, guapo? Home, per acomiadar-me porto les torso amb... Amb dièresi. No sé si és dièresi o també la O amb la barra que la creua. No sé com es diu això. Com la, sí, però... Així és rus, o sigui, sí. com el conjunt 8. Sí, exacte, exacte. Però són de Califòrnia. Ah. Canten en anglès, són de Califòrnia i crec que no es van moure, no són brasileñes. I tenen un nom en castellà. I tenen un nom que podria ser un grup de Madrid, Torso. Torso. Duelo. Duelo. I això, Accidente. Porto una cançó extreta del seu disc del 2021, Home Wrecked. Wrecked. Wrecked. Que és com la casa espatllada o feta amb el veu, no sé, bueno. Home Wrecked. I el nom de la cançó es diu Weightless, sense pes, que fa referència al pes dels privilegis, no? O sigui que les dones, bueno, en realitat no diu en cap moment les dones, sinó parla de, en abstracte, no fa referència en res, però podria ser pues, tots els col·lectius que estan minoritzats o que estan, no, racialitzats o... Però bueno, jo, com que avui era per 8M, doncs jo quan he llegit la lletra de la cançó he pensat en les dones, no? I parla d'això, del weightless, és el pes que no noten dels privilegis dels homes, en aquest cas no notem, sembla que no tinguem aquests privilegis perquè bueno, nosaltres anem fent. I els tenim. I els tenim, però sí, nosaltres anem fent, no en som conscients, però quan estàs a l'altra banda i no tens aquests privilegis és quan els notes. Els notes de veritat, no? Doncs això, Torso, Weightless, i amb això m'acomiado d'avui a Trallón. Enxufa-la! La veritat és que sonava que tronava també. Sí, Torsos, notes que quan hi ha una dièresi pel mig o un conjunt buit d'aquests. Crec que ho he vist de les dues maneres, escrit. Sí, sí, sí. Delirium Tremens, el tema zarrangano del Mestre Tecles per acomiadar-se d'aquesta edició 410 del Pim Pam Pum, especial pel 8M. Déu-n'hi-do si t'has quedat bé. M'he quedat molt a gust, sí. Esma, molt. Sí, sí, sí, de moment estàs en un comiat interessant. Intens. Aquesta era l'única banda que no eren tot noies, de les que portava jo, que són dos nois i dos nois, però bé, molt bona feina avui. M'agrada molt, és que acaba de posar el bancam de Torso. Ah, vale, mira, és que són les dues. La primera O és conjunt 8 i la segona O és amb dièresis. O sigui, les Torso Ah, m'agrada molt perquè el subtítol que tenen al Bandcamp és All Ages Hardcore, o sigui, hardcore per totes les edats. I li diem torso perquè som de Girona? O per... Jo dic torso, la U aquesta la feu els de Can Fang, eh? Vinga, gratis. Que lleidatà, eh? Wow. La Gardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig. Molt bé, doncs amb aquest tema zarrangano del boi millor de Bellpuig arriba a la fi aquesta edició 410 del Pim Pam Pum, programa dedicat molt especialment al 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores. Perdoneu. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la lluita pels drets laborals de les dones fins que feminització deixi de ser sinònim de precarietat. Perquè seguim tenint molt a defensar i també molt per avançar. Us hem informat dels actes més destacats d'aquest 8M al Vallès, a Barna i arreu de Catalunya. Els hashtags eren 8M2022, autodefensa feminista i molt per avançar, molt per defensar, tot juntet. I a la secció Punquidona també hem tingut el plaer de presentar-vos a l'Eva, guitarra i ànima de la banda Abiertas hasta l'amanecer. I a la secció Llibres Combatius us hem presentat Transitem, de Ian Bermúdez i Lucía de Palau, editat per Polen Edicions. També us hem presentat Stonebridge Blues, de Leslie Feinberg, traducció de Judit del Río i Laila Martínez, editat per Antipersona. I també Aproximació al paper de les dones dins dels grups autònoms de la transacció, testimonis per la reflexió i la memòria, d'Irene Cardona Curcó, editat per Descontrol. I a la secció Foli Seitan, Foli, hem degustat la cançó Vegan for the Animals de Ali Roots. I com cada setmana no acabarem sense un parell de cançonasses que tenen preparades el mestre Pou i en Manolaken. Que portes, Pou, per acomiadar-te? Doncs posarem una banda que jo podria dir tranquil·lament que és mítica o clàssica, perquè crec que són del 2000, sí que estan just a la franja que nosaltres diferenciem aquesta terminologia, sí. Més o menys. No arriben a èpica, però entre clàssica i mítica. Sí, el que sí que ets a dir és que són una banda abanderada dins del hardcore de San Francisco, d'Amèrica, i són les Punch és cop de puny, diguem, i són una banda amb moltíssima tralla que van marcar molta diferència perquè eren una banda... vegana, feminista, de hardcore i animalista. I de fet aquesta cançó, que es diu Feminist Don't Have a Cow, que vol dir feministes no tingueu una vaca, enllaça el feminisme, la defensa de la dona, amb l'animalisme, diguem, amb el que la defensa... comentàvem durant la secció Font Liceitant, uh-huh, al principi, exacte, del programa. Sí, sí, va molt vinculada amb l'altra cançó. Hem tancat el cercle aquí, eh? I sí, tant. Sí. I no és que compari les dones amb animals, sinó que el que està comparant és l'explotació de reproducció que tenen els animals, que els estan obligant cada 13 mesos. Doncs també s'ha agafat molts cops al llarg de la història la dona com a màquina de procrear, per dir-ho d'alguna manera. I és una comparativa entre doncs, la reivindicació que s'han de fer amb els dos punts. I justament bueno, és vegana, perquè el que està dient clarament és no pots menjar carn, o sigui, una carn que ha vingut explotada d'una explotació animal, que l'han estat fent parir sense parar, i alhora... a defensar doncs que la teva mare sigui lliure i el feminisme per les dones. No, perquè són coses vinculades i tota, o sigui, el límit, diuen elles, és tenir les potes i dos ovaris. I això és el que realment marca el límit. És igual quina espècie sigui. I tant. Molt bé, i després d'aquesta cançonassa del mestre Pou, la darrera, la cirereta del pastís d'aquesta edició 410, la posa el mestre Manolaken. Doncs mireu, jo m'acomiado amb les Pussy Riot, que és una banda de punk feminista rus format a l'agost del 2011, que el grup ha organitzat espectacles no autoritzats a Moscou per promoure els drets de les dones a Rússia i també durant la campanya electoral del primer ministre Putin a la presidència. A més, ho suporto perquè m'encaixa perfectament entre el 8M i la guerra de Rússia i Ucrània. Bueno, i una mica pues, tot el que està passant. I això, també dic que tres de les integrants de Pussy Riot van ser empresonades, la Nadeja Tolokon... perdoneu, eh? A l'última ronda, eh? Toloko, Nikova, la Maria Alyokhina i la Lekaterina Samutsevich van estar empresonades del març del 2012 al desembre del 2013 per haver improvisat el 21 de febrer del mateix any una punk oració amb el nom de Mare de Déu fes fora Putin a la catedral del Crist Salvador de Moscou. Podeu trobar els vídeos per internet que fan molta gràcia i són molt interessants, amb totes allà amb el passamuntanyes de colors i així. I per això les van entelegar, eh? I per això van estar pues, un parell, bueno, un any al Talego. I us porto el tema que es diu Putin will teach you have to love, que ve a dir Putin t'ensenyarà a estimar, i així m'acomiadaré jo. Des de Rússia con amor. Des de Rússia con amor, sí. I tota la ràbia, clar que sí. Molt bé. Guerres ni aquí ni enlloc, eh? Això també diguem-ho clar. Sí, sí, sí. I bueno, això és el que ha donat de si aquesta edició 410 del Pim Pam Pum. Acabarà amb aquestes dues cançonasses. És un plaer que ens escolteu, és un plaer cada vegada que us poseu i ens escolteu al programa. De fet, sou el motor que fa bategar, que fa funcionar el Pim Pam Pum. No sé si volem afegir alguna coseta més, família. Que un plaer, com cada setmana. I tant. Molt bé, doncs com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! перекрыт эфир. Гей-прайд отправлен в сортир. Двухочковый туалет приоритет. Приговор России, режим общий 6 лет.